أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے تو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے حضرات معزز علماء کرام میرے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور حرکت المجاہدین کے مجروح دل کارکنوں ہم نے عزم کیا تھا کہ امت کو جہاد کے لیے جگانے کے لیے اپنی قربانی پیش کریں گے اگر ہماری جھوٹی اور کچی گفتگو سے لوگ جہاد پر نہیں آتے ہم خون کا نظریہ پیش کر کے امت کو جہاد سکھائیں گے لیکن وہی ہوا جو مولانا جعفر تھانیسری کے ساتھ کالے پانی کی جیل میں ہوا کہ مولانا جعفر تھانیسری کو انگریز پکڑ کر لے گئے وہ خوش ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا شہادت کی لذت کو پہلے سے اپنے دل میں محسوس کرنے لگے لیکن انگریز ظالم نے ان کو شہید کرنے کی بجائے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ مولانا جعفر تھانیسری کی داڑھی کاٹ دو اس نے داڑھی کاٹ دی مولانا رونے لگے داڑھی کو اٹھا کر چومنے لگے کسی نے کہا کہ ابھی تو جان نہیں گئی اور ڈر گئے کہا نہیں ڈرا نہیں ہوں اپنی اس داڑھی پر رش کر رہا ہوں جس نے مجھ سے پہلے رب کی ہاں قربانی دے دی بابری مسجد ہم تجھ پہ رش کرتے ہیں کہ تُو نے ہم سے پہلے اپنی جان قربان کر کے امت مسلمہ کی نوجوانوں کی بیداری کا ایک ذریعہ بنا دیا بابری مسجد ہم تجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا خون گرتا اور امت کا یہ جمود ٹوٹتا چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے ہوتے کافر ان ٹکڑوں کے اوپر اور یہ نوجوان بیدار ہو کر آئندہ نسل کا ایمان بچانے کے لیے اسلحہ تھام لیتا ہوتا تو یہ کہ ہمیں کسی سولی پر لٹکایا جاتا اور ہمارے خون کے قطرے زمین پر گرتے تو علماء بھی سمجھ لیتے کہ انقلاب کا راستہ صرف جہاد ہے صرف جہاد ہے لیکن بابری مسجد ہم پیچھے رہ گئے ہم صرف گفتار میں لگے رہ گئے تو نے کردار کے اندر پہلا قدم رکھا تو نے شہادت کو قبول کیا تو شہید ہو گئی تیرے اینٹ اور گارے کو تقسیم کر دیا گیا تیرے وجود کو ختم کر دیا گیا لیکن میرا کل بھی ایمان تھا میرا آج بھی ایمان ہے کہ شہید زندہ نہیں ہوتا بل احیا شہید مردہ نہیں ہوتا بل احیا شہید زندہ ہوتا ہے بابری مسجد تو کل بھی زندہ تھی تو آج بھی زندہ ہے اگر تیرے در دیوار کو گرایا گیا انشاءاللہ تیرے فرزند وہ انتقام لیں گے کہ دنیا کہے گی کہ بابری مسجد زندہ ہے دنیا کو کہنا پڑے گا کہ بابری مسجد کو ختم نہیں کیا گیا، بابری مسجد نے تو امت کو جگانے کے لیے شہادت پیش کی، بابری مسجد نے امت مسلمہ کو جو جہاد کا سبق بھول چکے تھے، جو مرزا قادیانی کی فریب باری باتوں میں آ کر اپنا حقیقی مشن اور حقیقی راستہ بھول چکے تھے، وہ علماء جنہوں نے خلافت کے قیام کو اپنی زندگیوں کے مقصد سے نکال دیا تھا، وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں آج گیند اور بلہ نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ میں آج ہاکی نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں کہ وہ ایمان کا تحفظ کر سکے۔ پھر ظلم تو یہ ہوا کہ بابری مسجد کو یہ بھی خبر پہنچی کہ بوسنیا کے عیسائی، بوسنیا کے اندر سربی عیسائی بوسنیا کے مسلمانوں پر ایسا ویسا ظلم نہیں ڈھا رہے، بلکہ معصوم بچیوں کو پکڑ کر اپنے گھروں میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹ سے وہ عیسائی بچے نکالیں گے۔ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ حاملہ عورتوں کو قتل کیا۔ بابری مسجد کو خبر پہنچی کہ اس کے بالکل قریب کے اندر کشمیری مسلمان پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ارے تاریخ کا وہ بدترین ظلم جسے کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، 50,000 کشمیری مسلمان جام شہادت نوش فرما چکا ہے، کشمیری بزرگ جیلوں کی سلاخوں میں بند ہیں، جہاں ان کے جسموں کو استریوں سے جلایا جاتا ہے، استریوں سے داغا جاتا ہے، جب وہ پانی مانگتے ہیں انڈیا آرمی کا کوئی خبیث الباطن، کوئی بدبخت سپاہی ان کے منہ میں پیشاب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پانی پلایا جائے گا، تمہیں ہمارا پیشاب پینا پڑے گا، معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو پتا بھی چلا کہ مسجد اقصی ابھی تک نعروں میں اور سیاست دانوں کی باتوں میں جکڑی ہوئی ہے اور یہودی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بابری مسجد نے اعلان کر دیا، بابری مسجد نے ایک عزم کر لیا کہ اس امت کو اب جگاؤں گی تاکہ یہ سربیا کے عیسائیوں سے عبرتناک انتقام لے سکے، میں خالد بن ولید کی اولاد کو جگاؤں گی تاکہ عیسائیت کا دیا پانچا کر سکے، میں محمد بن قاسم کے فرزندوں کو اٹھاؤں گی تاکہ وہ ہندوؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے، میں محمود غزنوی کے اولاد کو دوبارہ کھڑا کروں گی تاکہ وہ مندروں کو گرا کر مساجد کو تعمیر کر سکے۔ بابری مسجد نے اس عزم کو کرتے ہوئے، وہ ہماری ماں کی طرح ہے، وہ ہماری مقدس مسجد ہے، 16ویں صدی 20ویں سے جہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی اس میں فیصلہ کیا کہ میں امت کے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جاگتا ہے یا نہیں، یہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، یہ اسلحہ اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ دوستو، بابری مسجد نے جان کی قربانی پیش کر کے ہمیں کہہ دیا حیا علی الجہاد، آ جاؤ جہاد پر، ورنہ کل میرے ایک ایک اینٹ کا جواب دینا ہوگا، میرے ایک ایک دورے کا جواب دینا ہوگا۔ دوستو، بابری مسجد گر چکی، کیا تم ہاتھ اٹھا کے کہو گے کہ بابری مسجد ہم نے تیرا پیغام سن لیا، تیرا دردناک پیغام سن لیا، اب ہم جہاد کے لیے تیار؟ الجہاد کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا کر، اس ہاتھ اٹھانے پر بھی اللہ پاک اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ان بازوؤں کو اٹھانا سیکھیں، بہت دن سے یہ نیچے ہو چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا، اپنے گھر کے باہر اس گھوڑے کو ایک رسی میں باندھ دیا، رسی تھوڑی سی لمبی رکھی، گھوڑا تھوڑا سا چلتا ہے، جتنا رسی اسے اجازت دیتی ہے چلنے کے لیے، جتنے قدم گھوڑا اٹھائے گا رب کائنات اس پر اس کے مالک کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم جہاد کی نیت سے بازو اٹھائیں گے، ہم جہاد کی نیت سے قدم اٹھائیں گے، ہم جہاد کی نیت سے کافروں پہ دانت پیسیں گے، ہم وہ ہر وہ عمل کریں گے جو کل ہمارے لیے معیوب قرار دے کر ہمیں بزدل بنایا گیا، اللہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کے اٹھانے پر اجر دے گا۔ آج یہ ہاتھ خالی اٹھے ہیں، کل ان ہاتھوں میں کسی کافر کا گریبان ہوگا، آج یہ مکے خالی اٹھے ہیں، کل یہ مکے کسی کھوپڑی پر پڑیں گے تو اس کے دماغ سے جہاں کفر کی نفرت کو جہاں اسلام کی نفرت کو نکالیں گے وہاں اس کے بھیجے کو بھی نکال کے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے تیاری کرو دوستو۔ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے لیے جو مظاہرے ہو رہے ہیں بہت اچھا ہے، مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دل کے اندر جذبات اور انتقام کے انگارے دہک رہے ہیں، قلب مجروح ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ میں نے کئی اہل دل کو دھاڑے مارتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہائے کاش ہمیں اس دن سے پہلے موت آ جاتی۔ لیکن کیا مسلمانوں یہ سمجھتے ہو کہ بابری مسجد تو جان کا نذرانہ دے، ہم صرف اپنے گلے سے نعرہ لگانے کا یہ انصاف ہوگا؟ بولو دوستو، بابری مسجد اپنا وجود ختم کرا دے اور ہم اپنا وجود لیے سڑکوں پہ پھرتے رہے، کیا یہ انصاف ہوگا؟ بابری مسجد اپنے آپ کو ختم کرا کے امت کی نشت ثانیہ کے لیے پہلی سیڑھی بن جاتی ہے، کیا ہمارے لیے درست ہوگا کہ ہم ان حکمرانوں سے مطالبہ کریں جن کی سرکاری زمین پر اگر مسجد بن جائے وہ اس مسجد کو گرانے کو آر محسوس نہیں کرتے؟ اس کراچی کی سرزمین پہ کیا ان حکمرانوں نے مسجدیں نہیں گرائی؟ کیا اسلام آباد کی سرزمین پر ان حکمرانوں نے مسجدیں نہیں گرائی؟ کیا ان کے دماغوں کے اندر ان مدارس کی نفرت نہیں بھری ہوئی؟ کیا ان کے ذہنوں کے اندر خانقاہوں کے خلاف لاوا نہیں پکا ہوا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں جانتے ہیں، نہ یہ سیاسی جلسہ ہے نہ ہم سیاسی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن دوستو، بابری مسجد ہندو نے گرائی، لیکن اسلام آباد کی سرکاری زمین پہ بننے والی مساجد کو گرانے والے آج کیوں ہندو کے خلاف جلوس نکالتے ہیں؟ کیا سرکاری زمین ان کے باپ کی جاگیر ہوتی ہے؟ کیا سرکاری زمین ان کے دادا کی جاگیر ہوتی ہے؟ سرکاری زمین میری ہے، سرکاری زمین تمہاری ہے، سرکاری زمین پاکستان کی عوام کی ہے۔ جب پاکستان کی عوام کی سرزمین پر مسجد نہیں بن سکتی، مدرسہ تعمیر نہیں ہو سکتا، جب پاکستان کی سرکاری زمین کے اوپر یہ بدگماش لوگ مدارس کو اجازت نہیں دیتے، مدارس کے خلاف بیان داغتے ہیں۔ ایک فوجی نے مفتی احمد الرحمان صاحب سے یوں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ان مدارس پہ گھوڑے بنوا دوں گا۔ مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کمینے اگر تیرے اندر جرت ہے تو ان مدارس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، ہم ہندوستان سے آئے ہیں جہاں شاملی کا مارکہ لڑا گیا تھا، ہم شاملی کے مجاہدین کی اولاد ہے، ہم علماء دیوبند کا آج سر کا تاج بھی ہے، قدموں کی خاک بھی ہے، تو مدارس کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھ، ان علماء ربانیین کی وجہ سے یہ مساجد بچی ہوئی ہے۔ آج ہمارا حکمران سڑک پہ نکل کے جلوس نکالتا ہے، وزیر قیادت کرتے ہیں، تمہارے پاس 6 لاکھ فوج ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس ٹینک ہے، تمہارے پاس ملک کا ذخیرہ ہے، تم اپنے مخالفوں پر لاٹیاں برسا سکتے ہو، تم اپنے دشمنوں پر گولیاں چلا سکتے ہو، تم اپنے آپ کو گالی دینے والوں پر بغاوت کا مقدمہ چلا سکتے ہو، تم اپنا گھر گرانے والوں کو ہلاک کرا سکتے ہو۔ کیا اللہ کا گھر اتنا گھٹیا ہو گیا تھا تم نے فوج استعمال نہیں کی؟ کیا اللہ کا گھر اتنا ذلیل ہو گیا تھا کہ تم جنبش میں نہیں آئے؟ تم اپنی فوجوں کے ساتھ مل کے مظاہرے کرو، ہم خالی ہاتھ مظاہرے کریں۔ بتاؤ بابری مسجد کا انتقام کون لیا؟ ان حکمرانوں سے مطالبہ۔ 40 سال سے ہم یہی مار کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ہم ڈرتے ہیں، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں۔ مسجد ہے ورنہ میں بتاتا کہ ان حکمرانوں کے دل میں انڈیا کی نفرت ہے یا انڈیا کی محبت ہے؟ ان کی راتوں کی شمیں کیا کیا چیزیں روشن کرتی ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہ اسلام کے دوست نہیں، اسلام کے دشمن ہے۔ بابری مسجد نے انہیں نہیں پکارا، نہ بابری مسجد انہیں پکارتی تھی، بابری مسجد نے تمہیں اور مجھے پکارا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے گرنے کے بعد تم کیا کرو گے۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ مسئلہ نکال دیجئے کہ یہ لوگ انتقام لے لیں گے، یہ انتقام لینے والے لوگ نہیں۔ لیں گے انتقام؟ اگر آپ کو اتفاق نہ ہو تو آپ بات کریں، کیا یہ خود مسجدیں نہیں گراتے؟ جی کس زمین پہ؟ سرکاری زمین۔ ان کے ہاں کی مسجد کا تقدس ہے؟ یہ بوٹوں سمیت مسجدوں میں لوگوں کو گھساتے ہیں کہ نہیں گھساتے؟ ہم ان کے سامنے بینر لے کے کھڑے ہیں بابری مسجد تعمیر کراتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے طالب علم ساتھیو، میرے مجاہد دوستو، عزم کرو، جو مسئلہ شریعت کا آئے گا، جو مسئلہ اسلام کا آئے گا، جو مسئلہ دین کا آئے گا، جو مسئلہ مساجد کا آئے گا، ہم اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے جانوں کا نذرانہ دیں گے، اس کے لیے اپنے خون کو استعمال کریں گے، لیکن کبھی ان کے سامنے اپنی زبان ٹیڑھی نہیں ہونے دیں گے، ورنہ جہاد کی روح فنا ہو کے رہ جائے۔ اقوام متحدہ سے ہم کیا مطالبہ کریں؟ اقوام متحدہ کو بوسنیا کے 50,000 بچوں کا خون نظر نہیں آیا؟ اقوام متحدہ کے بطلوس غالی کو کشمیر میں گرنے والا خون جس نے دریائے جہلم کو سرخ کر کے رکھ دیا وہ نظر نہیں آیا؟ پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، اگر کوئی لاوارث آج ہے تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، جس کے حقوق کا کوئی محافظ نہیں، جس کی بیٹیاں غیروں سے بچے جنم دے دے کے مر رہی ہے، جن کی حاملہ عورتوں سے بدکاری کی جاتی ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ جرم ہمارا ہے، مجرم ہم ہیں۔ نبی ہمیں جہاد دے کر گئے تھے، تلوار دے کر گئے تھے، گھوڑا دے کر گئے تھے۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، میرے نبی نے اپنے ورثے میں سوائے اصل کے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے عزیز دوستو، اب بابری مسجد کے مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یا مطالبہ کرنا ہے؟ اگر تو کرنا ہے مطالبہ، میں دعا کرا کے بیٹھ جاؤں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق دے جس پہ سب سے پہلے میرا خون گرے، اس کے بعد آپ کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مضبوط لائحہ عمل بنانا پڑے گا، ہمیں جذبات سے ہٹ کر اپنی زندگی کا ایک نظریہ، ایک لائحہ عمل متعین کرنا پڑے گا۔ اب بابری مسجد کے گر جانے کے بعد، مساجد تو لدھیانہ میں بھی گری تھی، مساجد دوسرے ملکوں کے اندر بھی گری، مساجد بخارا سمرقند میں بھی گری، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1.5 سال سے بابری مسجد کو ٹی وی پہ لایا گیا، بابری مسجد کو میڈیا پر لایا گیا، بابری مسجد کو اخبارات میں لایا گیا۔ ہندو چیلنج دینا چاہتا تھا، ایڈوانی جو اسپین کا دورہ کر کے آیا ہے، وہاں اس نے مطالعہ کیا کہ مسلمانوں کو اندلس سے کس طرح سے ختم کیا گیا۔ اس مطالعے کی روشنی میں اس نے سب سے بڑا پوائنٹ یہ حاصل کیا کہ مسلمان کا تحفظ مساجد سے ہوتا ہے، اگر ان مساجد کو ختم کر دیا جائے، ان مساجد میں کام کرنے والے مولوی کو ختم کر دیا جائے، مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کو مرتد کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے بابری مسجد کو نشانہ بنایا۔ ہندو چاہتا 1.5 سال پہلے اس مسجد کو گرا سکتا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا فضل محمد صاحب کی بات میرے دل میں نقش کر گئی، فرمایا ہم تو اتنے نہتے ہو گئے، ہم تو اتنے بزدل ہو چکے کہ آج ہمارا وجود کافروں کا احسان لگتا ہے کہ انہوں نے احسان کر کے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ چاہے تو ہمیں بھی منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ان کی توجہ نہیں ہوتی، ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں اپنی ہلاکت کے۔ ہندو چاہتا 1.5 سال پہلے اپنی فوج کے ساتھ مل کے اس مسجد کو ختم کر دیتا، ہندو چاہتا 1.5 سال پہلے رام مندر تعمیر کر لیتا۔ 1.5 سال تک بابری مسجد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا گیا، اس کی خبر کی تشہیر کرائی گئی۔ یہ ایک چیلنج تھا جو دنیا کو دیا جا رہا تھا، یہ ایک چیلنج تھا جو مسلمانوں کو سنایا جا رہا تھا، یہ ایک الٹیمیٹم تھا جو مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا کہ ہم تمہاری اس مسجد سے ابتدا کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ 1.5 سال کی تشہیر کے بعد، 1.5 سال کی دنیا میں اعلانات کے بعد، میری بابری مسجد کو، ہم سب کی بابری مسجد کو، ہم سب کی اس پیاری مسجد کو، ہم سب کی تاریخی مسجد کو ملیا میٹ کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ مشرقین مکہ کا وہ کردار دہرایا گیا جس میں انہوں نے کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کے سب سے معاہد اعظم حضرت محمد عربی کو مکہ سے نکالنے کا بندوبست کیا تھا۔ ایڈوانی نے کام شروع کر دیا، اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کرتے تھے۔ اب بابری مسجد گرے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا، دنیا کے کسی مسلمان ملک نے انڈیا سے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا، دنیا کے کسی مسلمان ملک نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا، دنیا کے کسی ملک نے ہندوؤں کو اپنے ملکوں سے نہیں نکالا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ افریقہ کے علاقے کے اندر جو ہندو رہتے ہیں وہاں سے سونا اور تانبا بھیجتے ہیں تاکہ اس کو خرچ کر کے کشمیر میں مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرائے جائے. مجھے امارات کے اندر وہاں کی تنظیموں کے نوجوانوں نے بتایا کہ ہندو امارات کا پیسہ کما کر کشمیر کے لیے اور رام مندر کے لیے چندہ کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کچھ نہیں. کشمیر کے بارڈر سے لے کر سری لنکا کے بارڈر تک اس پورے علاقے میں انڈیا کو کوئی جہاز اڑتا ہوا نظر نہیں آتا جو اس بات کی تمنا میں اڑ رہا ہو کہ میں بابری مسجد گرانے والوں سے بمباری کروں گا. انڈیا کو کسی توپ کا رخ اپنی طرف نظر نہیں آیا, انڈیا کو کسی گولی کا رخ اپنی طرف نظر نہیں آیا. اس نے اخبار اٹھایا کہ مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں, دوسرے مسلمان انہیں ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں. اس نے اخبار میں دیکھا کچھ مسلمان چیخ رہے ہیں بابری مسجد تو کیوں گری, دوسرے مسلمان شیلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حکمران بھی جلوس نکال رہے ہیں اور عوام بھی جلوس نکال رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے مندر توڑے گئے تو پاکستان کا حکمران کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مبارک مال سے ان مندروں کو دوبارہ تعمیر کروں گا. اب اس رد عمل کے بعد بھارت میں وہ تاریخ دور شروع ہونے والا ہے, بھارت میں وہ دردناک داستان دہرائی جانے والی ہے جو آج سے 70 سال پہلے بخارا سمرقند میں دہرائی گئی تھی. وہاں کے متعصب کے منشٹوں نے شروع میں چند مساجد کو نشانہ بنایا تھا, شروع میں چند علماء کو نشانہ بنایا تھا. پھر وہ دن آیا جب انہوں نے بخارا کے چوک پر اعلان کیا کہ آج نکالا گیا ابو لیث سمرقندی کے وطن کے اندر اسلام کا جنازہ نکالا گیا. وہ علاقے جہاں ابو منصور ماتوریدی بیٹھ کر علم کلام سکھایا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو مرتد کر دیا گیا, جہاں صاحب ہدایہ برہان الدین مرغلانی فقہ سکھایا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو دین سے بے پیرا کر دیا گیا. جن علاقوں کے اندر خواجہ عبید اللہ احرار بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے وہاں اللہ اللہ پر پابندی عائد کر دی گئی. وہ میر عرب جو وہاں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے اس تعلیم پہ پابندی لگ گئی. وہ مدرسہ جہاں شیخ عبد القاہر جرجانی اپنا درس دیا کرتے تھے ان کے دروس کو ملیا میٹ کر دیا گیا. قرآن کے اوراق پہ پابندی لگ گئی, مسلمان عورتوں کو اسلامی بار رکھنے سے روک دیا گیا. دوستو آج انڈیا کے اندر وہ وقت شروع ہونے والا ہے جب تمہارے مسلمانوں کی لاشیں دریاؤں میں بہیں گی, وہ وقت شروع ہونے والا ہے جب مساجد پہ رام مندر تعمیر ہوں گے. اب ایک بابری مسجد نہیں, بابری مسجد کے بعد سے اب تک 5 یا 6 مساجد کو اور گرایا جا چکا ہے اور اڈوانی اعلان کر رہا ہے کہ 3000 مساجد کو مندر بناؤں گا. دوستو کوئی ہے مسلمانوں میں, کوئی ہے ایمان والوں میں, کوئی ہے دل والوں میں, کوئی ہے ان جوان مردوں میں جو اڈوانی کو جواب دے سکے کہ تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, ہم ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر لائیں گے اور 3000 مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر کے رہیں گے. میرے محترم دوستو بابری مسجد کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے, دوسرا کوئی حل نہیں. میں درخواست کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ خدارا دشمن کو اپنی کمزوری اور بزدلی کے مظاہرے مت دکھاؤ, دشمن کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ مت کہو مت کرو. اپنی زبانوں سے لفظ جہاد کا غلط استعمال اب خدارا چھوڑ دو, اتنا غلط استعمال, اس غلط استعمال نے, لفظ جہاد کے غلط استعمال نے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. ہم نے یہاں کہا, 100 بار کہا, ہر سیاستدان نے کہا, ہر کینڈیڈیٹ نے انتخابات سے پہلے کہا, میں کشمیر لے کے رہوں گا, میں کشمیر کے لیے جہاد کروں گا, کشمیر جہاد, جہاد کشمیر, کشمیر جہاد. پوری دنیا میں لفظ جہاد بدنام ہوا, کشمیری مسلمانوں نے سمجھا کہ واقعی پاکستان کے لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں، انہوں نے علم جہاد بلند کر دیا، 6 لاکھ انڈیا آرمی ان کے مقابلے پہ اتر آئی۔ ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ کشمیر کی ماں بہنوں کو انڈیا کے درندوں سے بچانا فرض ہوا ہے کہ نہیں، کشمیر کے بچوں کو جلا دیا گیا، ہم سوچتے رہ گئے کہ ان کا تحفظ فرض ہوا ہے کہ نہیں، کشمیر کے مردوں کو نامرد بنانے کے لیے ہیلے بہانے استعمال کیے گئے، ہم سوچتے رہ گئے جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں، کشمیر کی مساجد کو تباہ کر دیا گیا، ہم سوچتے رہ گئے جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں۔ یا تو جہاد کا لفظ استعمال نہ کرتے، اور اگر کرتے ہو تو خدا کے لیے مسلمانوں کو اس طرح سے برباد مت کیا، جہاد کریں گے کیا جہاد؟ ایک کشمیری مسلمان کو اگر اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دوں، میں اور تم دھاڑے مارتے ہوئے مجمع کو چھوڑ کے اٹھ جائیں۔ کئی کشمیری نوجوانوں کو کھڑا کر کے کہا داستان سنو، پھر منتیں کر کے کہا خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، سنی نہیں جاتی۔ ہماری طرح کا ایک انسان، ہماری طرح ہم سے زیادہ خوبصورت شکل والا، ہم سے زیادہ ایمان والا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے میری بہن کو ننگا کیا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی، خنجر میری آنکھ میں مار کے کہا کہ تو اس منظر کو دیکھے گا۔ دوستو یہاں تک ہوا کہ باپ کو مجبور، بیٹوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے برے باپ کے ساتھ بدفعلی کا احتکاب کرے۔ کچھ عاد ہو گئی، شرافت کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ باتیں ان لوگوں نے خود سنائے جن پر بیتے تھے، ہم منتیں کر کے کہتے تھے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف جہاد، کشمیر ہمارا ہے، یہ 6 لاکھ انڈیا آرمی جب کشمیر میں داخل ہوئی گویا کہ پاکستان میں داخل ہو چکی، پھر پاکستان والوں پر جہاد کیوں نہیں فرض ہو رہا؟ چلو دوسرے ملک کی بات ہوتی تو بات کر، اتنا غلط استعمال لفظ جہاد۔ اس دن اسلام آباد میں علماء کی میٹنگ، میں نے درخواست کی کہ خدا کے لیے جہاد کے موضوع پر بیانات فرمائے، سب علماء نے فرمایا کہ اب جہاد کے موضوع پر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اللہ نے حکم دیا یا ایوہ النبی یحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت نہ دیجیے، ان کو ابھاریے، کھڑا کیجیے، ابھاریے، ایسا ابھاریے کہ بیٹھ نہ سکے، کھڑا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا ہم کہیں گے، میں نے کہا صرف ایک گزارش ہے میری کہ آخر میں لوگوں کے جذبات پہ لوٹا نہ ڈالیے، بے تکلفی تھی، اپنے دوست سے ساتھ ہی تھا، لوٹے سے کیا مراد، جہاد پر بیان ہوتا ہے، جہاد جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، جہاد میں ایک صبح ایک شام کا لگا دینا دنیا مافیا سے بہتر ہے، تم جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے تلوار اٹھائی اس نے اللہ سے بیعت کر لی، لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، تلا تم آ جاتا ہے، لوگوں کو حدیث سنائی اگر تم نے جہاد کو چھوڑا قومیں تم پہ مسلط ہو جائیں گی، لوگوں کا جذبہ اور وجود میں آ گیا، حدیث سنائی کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ گار بھی تیزی سے خوش ہو گئے کہ پیارا رستہ مل گیا، بتایا ایک تیر دشمن کو مارو گے تو اس سے یوں ہوگا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو جہنم سے نجات مل جائے گی، تمام صحیح حدیثیں سنائی، لوگ تیار ہو گئے۔ آخر میں کہا یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی جہاد ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا یہ بھی جہاد سے آیا ہے، بہت جہاد کیا تھا، محنت کی تھی، پھر اللہ نے دیا۔ ساری تقریر پر ٹھیک ہے، کس نے انکار کیا کہ حق بات کرنا جہاد نہیں، کس نے انکار کیا کہ لوگوں کو دین پلانا جہاد نہیں، کس کافر نے یہ کہا کہ زبان کا جہاد منسوخ ہو چکا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو کس جہاد کی ضرورت، مسجد اقصیٰ کون سے جہاد کی طرف بلاتی ہے، اور یہ بتاؤ کہ صحابہ زیادہ سمجھدار تھے یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں، جب مدینہ کی گلیوں میں جہاد کی آواز لگتی تھی صحابہ منبر کی طرف دوڑتے تھے یا میدان کی طرف، بولو کوئی ایک ہے کہ جو قلم لا رہا ہو یا رسول اللہ کون سا مضمون لکھنا ہے، حیا علی الجہاد کی آواز سنی دیر سے قلم نکال کے لے آیا، ہاں فرمایا کس موضوع پہ لکھنا یا رسول اللہ، کہ میں جہاد بالقلم کر لوں۔ جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو فضیلت کی وجہ سے جہاد کہا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال پہلے بھی پیش کرتا تھا، بعض چیزوں کے فضائل شریعت میں اتنے زیادہ ہیں، ہمارے مولانا فضل محمد صاحب حدیث کے استاد ہیں، بیان کے شروع میں کہا میں پریشان ہوں کہ جہاد کے کس موضوع کو لوں، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ جہاد کے موضوع پر 40 حدیث لکھ کے دیجیے، 40 حدیث، میں نے بخاری شریف سے 40 احادیث کو جمع کیا، ان کی مختصر تشریح کے لیے بخاری کی شروحات اٹھا کے لے آیا، 200 صفحے کی کتاب بن چکی ہے، 40 احادیث مکمل نہیں ہو سکتی، صرف شہادت کے اتنے فضائل ہیں کہ جب 20-25 صفحات پر احادیث لکھ لی تو قلم کو روکنا پڑا. تیر مارنے اور پھینکنے کے اتنے فضائل ہیں کہ بے شمار احادیث لکھتے چلے گئے, بعد میں خود رکنا پڑا کہ لوگ کہاں اتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے اور کتنا زیادہ اس کا تحمل کریں گے. جہاد کے ان فضائل کی وجہ سے جس عمل کے اندر بھی جوہد تھا, جس عمل کی بھی ترغیب دینی ہوتی تھی, کہتے تھے شاباش یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی کرو یہ بھی کرو, یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اصلی جہاد کو چھوڑ. اس کی مثال ایک آدمی کو اپنے باپ کے ساتھ بڑی محبت ہے باپ کے ساتھ, تو آپ اس کے بعد کسی بزرگ کو لے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کو اپنا باپ سمجھ کے اس کا احترام کرنا, اس کو اپنا باپ سمجھ کے اس کا احترام کرنا. مقصد کیا ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ باپ ہے تمہارا. جو باپ کے لیے آپ کے دل میں محبت کے جذبات ہیں وہ تھوڑے سے ان جذبات کو اس آدمی کی طرف چھیننا چاہتا ہے, یہی مانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا کیا, اس آدمی کو گھر میں جا کے پلنگ پہ بٹھایا, مسیری پہ بٹھایا, ابا کو گاڑی میں ڈالا اور ای سی سینٹر جمع کرائے کہ میرے پاس ایک دوسرا باپ آ گیا, اب پہلے باپ کی ضرورت نہیں رہی. عقل کی بات ہوگی, ہوگی عقل کی بات. جہاد اس لیے کہا گیا یہ کام بھی کرو ممکن ہے جہاد والا اجر مل جائے, یہ کام بھی کرو ممکن ہے جہاد والا اجر مل جائے. ہم نے کہا مزے ہو گئے, اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ تو خامخواہ جا کے زخم کھاتے تھے, ایک ایک جہاد میں 10-10 ہزار شہید ہوتے تھے, آنکھیں شہید کرواتے تھے, بچوں کو یتیم کرواتے تھے, عورتوں کو بیوہ کراتے تھے, نبی خامخواہ زخم کھاتے تھے. ہمیں تو ایسے جہاد مل گئے جس کے اندر جوتا بھی پاؤں میں لوگ سیدھا کر کے ڈالتے. انصاف ہو گئی میرے دوستو, امت مسلمہ کے نوجوانوں, آج سے ایک عزم کرو, ایک ارادہ کرو کہ جہاد کے لفظ کو غلط استعمال نہیں کرو. کرو گے غلط استعمال؟ مت کہو کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد. کافر ہنستا ہے, کہتا ہے کہ اگر یہ تیرا جہاد ہے تو کرتا رہے, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد وہ ہوتا ہے ترہبون بھی عدو اللہ و عدو وکم, جس سے تمہارے دشمن کے دلوں میں روب بیٹھ جائے. سنلتی فی قلوب الذین کفروا الرعب, دلوں میں کافروں کے روب بیٹھ جائے, گھر کرانے لگے, کانپنے لگے. جہاد وہ ہوتا ہے جس میں شہادت ملتی ہے, جہاد وہ ہوتا ہے جس میں زخم لگتے ہیں, جہاد وہ ہوتا ہے جس میں گولیاں چلتی ہیں اور دشمن کے سر سے باہر ہو جاتے ہیں, وہ جہاد. یہی مانا ہے, کوئی اور مانا ہے؟ کہہ دو یہی مانا. قادیانی کی قبر پہ آگ لگا دو, کہہ دو جہاد کا مانا یہی مانا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, فقہ کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, یہی مانا لکھا. ورنہ ہمارے اندر ذکریوں کے اندر کیا فرق رہ جائے؟ ذکریوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو ذکر کے لیے. تو نماز کی علت کیا ہوئی؟ ذکر. بولو نا, نماز کی علت کیا ہوئی؟ نماز کیوں قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. انہوں نے کہا پھر اس کے لیے لوٹا اٹھا کے جانا, وضو کرنا, آزان سننا, مسجد بنانا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ذکر ہی کرو. جو نماز کا مقصد ہے وہ بغیر اس کے حل ہو سکتا ہے؟ جھوٹے ہیں سچے ہیں؟ زور سے بولو, مسلمان ہیں کافر ہیں؟ کیوں نماز کا انکار کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا مقصد ہے الہ کریمت اللہ. پھر کہتے ہیں کہ بغیر اگر جانے کٹائے آ جائے تو پھر جانے کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ شارٹ کٹ رستے سے اس تک پہنچ جاتے ہیں. جس رستے کو نبی نے اختیار کیا, جس رستے کو صحابہ نے اختیار کیا, جس رستے کو رب نے اتارا, یہی کہا جائے گا کہ جی اللہ کا کلمہ صرف جہاد سے بلند ہو سکتا ہے, جانے دینے اور جانے لینے سے بلند ہو سکتا ہے اور کسی چیز سے بلند نہیں ہو سکتا. تو تاویل کرو گے جہاد میں آئندہ؟ میں اصل حل کی طرف لے جا رہا ہوں, درمیان میں یہ تھوڑی سی باتیں ہیں. تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ تو عزم کر لیا آپ حضرات نے کہ نہ جہاد کی تعویل کریں گے نہ کرنے دیں گے. کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ہاں. جو سڑکوں پہ کھڑا ہوا جہاد کر رہا ہو اسے روکو کہ خدا کے لیے جہاد کے بدنام نہ کرو. جو گدے پہ بیٹھا ہوا جہاد کر رہا ہو روکو کہ خدا کے لیے جہاد کے بدنام نہ کرو. اللہ نے ایک چیز ہمیں دی تھی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے, اللہ نے ایک چیز ہمیں دی تھی شہادت کا رتبہ پانے کے لیے, اللہ نے ایک چیز ہمیں دی تھی مساجد کو بچانے کے لیے, اللہ نے ایک چیز ہمیں دی تھی اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرانے کے لیے. خدا را اس چیز کو مت خراب کرو, اگر نہیں کر سکتے توبہ استغفار کرو, کسی شعبے میں شریک ہو جاؤ, لیکن خدا کے لیے دوسروں کے اس رستے سے مت رو. کمال ہو گیا, تعجب ہو گیا, ہندو کے پاس کوئی چلتا ہوا آتا ہے میں کشمیر جانا چاہتا ہوں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, وہ اس کا کندھا تھپکا کے کہتا ہے چل بیٹا شہباز. وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, اماں میں کشمیر جانا چاہتا ہوں, وہ کہتی ہے چل بیٹا شہباز دھرتی کو تو بچانا, تو دھرتی کا پوت بھی ہے, تو دھرتی کا سپوت بھی ہے. ادھر ایک مسلمان آ جاتا ہے, حضرت میں نے سنا کہ وہاں افغانستان میں قرآن کے اوراق کو استنجے کے طور پہ استعمال کیا گیا, حضرت میں نے سنا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کے جسموں پہ صلیبیں داغی گئی, حضرت میں نے سنا کہ مسلمان حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹ کر کے ان کے پیٹ میں پتھر ڈال دیے گئے, معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا, کیا میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, جہاد تو نماز جنازہ کی طرح ہے, کوئی پڑھ لے نہ پڑھے نہ پڑھے, پڑھنے والوں کو تھوڑا بہت ثواب, نہ پڑھنے والوں کے سر پہ کوئی گناہ نہیں. خدا را اس کو کہہ دیتے کہ جہاد ایک مسواک جتنی فضیلت رکھتا ہے وہ شاید چلا جاتا, اس سے کہہ دیتے کہ بیٹا نکل جہاد پہ, کچھ جیسے بچوں کی ہمیں ضرورت ہے, وہ نکل جاتا, ہم نے جہاد سے روک کے خدا کو راضی کیا ہے. ناراض اتنا روکا جا رہا ہے جہاد, اتنا روکا جا رہا ہے جہاد سے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے فریضے کے ساتھ کیا دشمنی تھی تمہاری تو کیا جواب؟ دوستو ہمارے ان نوجوانوں کو روک دیا گیا جو دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھے, ان کے ماں باپ نے روک لیا, ان کی مسجدوں والوں نے روک لیا کہ تمہیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے, تم باصلاحیت نوجوان ہو, تم کسی اور رستے پر محنت کرو. آج مسلمانوں میں جہاد کے روکنے والے پیدا ہو گئے. کشمیر کی بہن تیرا گلا اور شکوا سچا ہے, مگر آج ہم اتنے جھوٹے ہو گئے نہ خود نکلتے ہیں نہ دوسروں کو نکال سکتے. بوسنیا کی بہن تو ہم سے اپنی امیدیں توڑ لے, ہم مظالم ہو چکے ہیں, حق بات ہمارے گلے سے نہیں نکلتی, صرف اس لیے فرد نہیں کہتے کہ لوگ ہمیں فاسق کہہ دیں گے, اگرچہ تجھے کافر کر کے مار دیا جائے, تجھے ختم کر دیا جائے, بابری مسجد میں آج جوڑ کے کہوں گا تو ہمیں بھول جا, ہم وہ قوم نہیں ہے جو نبی کی شکل کا بھی تحفظ کر سکے, مساجد کا بھی تحفظ کر سکے, ہم پست ہو چکے ہیں, ہم پستی کے اس گڑے میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا محال نظر آ رہا ہے. مساجد کے ممبروں میں رات جہاں اصلے کی مشاغر پریکٹس ہوتی تھی, آج وہاں سے جہاد کی دعوت کو بند کر دیا گیا. کون نکلے گا جہاد پر, کون جائے گا جہاد؟ ہمارا ایک ساتھی جس کو ہم نے اتنا اصلہ سکھایا, اس کی ایک ایک ٹریننگ سے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے صرف اس لیے کہ وہ بہنوں کا تحفظ کرے گا, ماؤں کا تحفظ کرے گا. وہ جرنیل بن کے کسی کے پاس گیا, اس نے کہا فرض کفایا ہے, وہ جہاد چھوڑ کے ایک مل کے اندر ملازمت کر رہا ہے. اپنا گلا کس کے پاس لے کے جائے, اپنا دامن فریاد کس کے سامنے پھیلائے؟ ہم منتیں کر کر کے لاتے ہیں, تیار کرتے ہیں, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, کیا ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں؟ نہیں دوستو, اللہ کے نبی نے اس جہاد کی خاطر زخم پھیلیے تھے, اللہ کے نبی نے اس جہاد کی خاطر اپنے بیٹوں تک کو نکالا, منہ بولے بیٹے تک کو نکالا. کیا ہمارے بیٹے نبی کے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہو چکے؟ کیا ہمارا دین کا کام نبی کے کام سے زیادہ ضروری ہو گیا؟ کیا ہمارا خون نبی کے خون سے زیادہ قیمتی ہو گیا؟ کچھ نہیں, دلوں کے اندر ہمارے کچھ اور ہے. اللہ اس کی اصلاح فرما دے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کے عہدے, دنیا کے جاہ و جلال, دنیا کے مال و دولت, دنیا کی زندگی محبوب ہو چکی. ہم میں سے کوئی شہادت کے لیے نہیں تڑپتا. جو قوم رب کے لیے مرنا نہیں جانتی اس کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں, اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں. آج میرے نبی کی داڑھی کا مذاق ہے. قرآن مجید انگریز کے قانون کے نیچے رکھا ہوا ہے, کسی عدالت میں جا کے کہو کہ اس پہ فیصلہ کرو وہ ٹھوکر مارو. خلافت کا دنیا میں نام و نشان نہیں. ان چیزوں کو قائم کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا دنیا میں؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ دوستو ہم صرف مسلمانوں کے مجرم نہیں، ہم مسلمانوں کے بھی مجرم ہیں، ہم کافروں کے بھی مجرم ہیں، ہم اس دھرتی کے بھی مجرم ہیں، ہم زمین کے چپے چپے کے مجرم ہیں. اللہ کا قانون اگر ہم نافذ کر دیتے ہم بھی امن سے رہتے، کافر بھی امن سے رہتا، دنیا کے چپے چپے بھی امن ہوتا. ہم نے رب کے قانون کے نافذ کرنے کا خانہ دل سے نکال کے پھینک دیا. پوری کائنات ظلم و ستم کا شکار ہے، جس کا جواب کل قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے. ایک صحابی، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو دیکھا. یہ صحابی بڑھاپے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے، میدان کارزار گرم تھا اور عصر کا ٹائم تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ پیاس سے مر جائیں گے. کئی اس حالت میں چیخ کے کہتے ہیں کہ وہی حقت رستنی، اے میرے غلام مجھے ڈھال لا کے دے ہلاک. اس نے ڈھال لا کے دی، تین تیر دشمن سے کمزوری کے ساتھ پھینکے. کہا الحمدللہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے ایک تیر دشمن پہ پھینکا قیامت کے دن ایک درجہ اس کا بلند ہوگا، میں تیر تین پھینک چکا ہوں. یہ کہا اور میدان میں گھس گئے اور مغرب سے پہلے شہید ہو کر روزہ حضرت حمزہ کے ساتھ افطار کیا، سید الشہداء کے ساتھ. صحابہ کے نزدیک جہاد کی یہ اہمیت، اور ہمارے نوجوانوں میں سے کسی کو کھڑا کروں کہ بتاؤ جہاد کر سکتے ہو کہ نہیں، اسے جہاد کے بارے میں کچھ پتا نہیں. پرسوں میں نے نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ کرکٹ اور ہاکی کے شوقین ہیں، مجھے بتائیے اسرائیل کی ہاکی ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم ہے، آپ بتائیے ذرا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ وہ آج ہاکی اور بلے سے نہیں کھیلتے، وہ مسلمانوں کے سروں اور ان کی عزتوں سے کھیلنا سیکھ چکے. ہاکی کی ٹیم نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بارود بنانا جانتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ جنگ کرنا جانتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ اسلحہ چلانا جانتا ہے. اس امت مسلمہ جس پر رب نے جہاد کو فرض کیا، جس پر ٹریننگ کو فرض کیا، دور نبوی میں مسجد نبوی کے اندر جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے کسی نوجوان کو اٹھاؤ کہ تجھے اسلحہ چلانا آتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا اسلحہ دہشت گردی کی علامت ہے. ان علماء پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جو علماء اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی خدا پر بھروسہ نہیں، اس لیے باڈی گارڈ رکھے پھرتے ہیں. اور ظالموں اور انگلیاں اٹھانے والوں، نبی نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے تھے، کیا انہیں رب پر بھروسہ نہیں تھا؟ تم چاہتے ہو ہم اپنے آپ کو چڑیا بنا دیں، ہم اپنے آپ کو چیوٹیاں بنا دیں، ہم اپنے آپ کو تر نوارا بنا دیں کہ جو کافر چاہے ہمیں جس طرح سے ختم کرتا تھا. اس لیے پہلا کام یہ کرو کہ جہاد کے حقیقی معنی کو سمجھ لو، اللہ راضی ہو جائے گا. ایک مٹے ہوئے فریضے کو دلوں میں زندہ کر لو کہ جہاد اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا نام ہے، اور قتال کے کسی نہ کسی شعبے میں شریک ہونے کا نام ہے. یہی تشریح فتح الباری میں اللہ میں ابن حجر کرتے ہیں، اور جملہ احناف یہی تشریح لیتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہی تشریح لی ہے کہ جہاد وہی ہوتا ہے جس کے اندر قتال. اب اگلی بات اور آخری بات، امت مسلمہ کے غیور دوستو، ہم حرکت المجاہدین کے نام سے کام کر رہے ہیں، دوسری تنظیمیں بھی جہاد کا کام کر رہی ہیں. ہم اس بات کا تہیا کر چکے ہیں، الحمدللہ ہمارے اندر صرف وہ لوگ نہیں کہ جنہیں والدین نے گھروں سے نکالا ہوا ہو، علماء بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، مفتی حضرات بھی ہیں. ہمیں اس دور کے سب سے بڑے مفتی کی سرپرستی حاصل ہے الحمدللہ. ہماری اس چھوٹے سے ایک دیوانوں کے مجموعے کے اندر عقل مندی سے ہمیں نفرت ہو چکی ہے، اسی عقل مندی نے مسجد اقصیٰ چھنوا دی، انہی دانشوروں نے ہم پہ غیروں کو مسلط کر دیا، اب ہم دیوانے بن چکے ہیں اور اسی دیوانگی کے اندر ہی موت دیں گے، اپنی جان اللہ کے سپرد کریں گے. دیوانوں کے اس مجموعے کے اندر نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کشمیر کی دھرتی پر جہاد کر رہے ہیں، کل تک افغانستان میں لڑ رہے تھے، کئی نوجوان وہاں شہید ہوئے، کشمیر میں اب تک 50 سے زائد نوجوان جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ میرا محبوب کمانڈر، میرے چھوٹے بھائی کی جگہ کمانڈر ارشد شہید رحمت اللہ علیہ اور کمانڈر وحید اللہ مسعود تقریباً ایک ماہ قبل انتا بھون کے علاقے میں انڈیا آرمی کا 6 گھنٹے تک مقابلہ کر کے 70 فوجیوں کو واصل جہنم کر کے شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ ایک کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا، دوسرے کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ میرا بھائی الیاس جو دیر کا رہنے والا ہے وہ بھی اس وقت کشمیر کی دھرتی کے اندر ہے، اور عرب نوجوان بھی اندر جا چکے ہیں۔ ایک دستہ تیار ہے جو بوسنیا جانے والا ہے جہاں سربیا کی فوجوں سے ٹکرائے گا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہم پر جہاد کو فرض کیا، اقدامی جہاد فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ امت کا کوئی نہ کوئی ایک جماعت دشمن کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آج یہ جہاد مٹا دیا گیا، دنیا میں کئی ہم دشمنوں پہ حملہ نہیں کر رہے، دنیا میں کسی جگہ ہم نے دشمنوں پہ چڑھائی نہیں کی، انہیں دعوت دے کے ان پہ قتال نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ اپنا تحفظ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اپنا ملک بچا رہے تھے، کشمیر میں اپنی دھرتی بچا رہے ہیں، فلسطین کے اندر اپنی دھرتی کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کیا جہاد کا فریضہ، اقدامی جہاد کا فریضہ بند ہو جائے گا اور 1 ارب 20 کروڑ مسلمان موجود ہوں گے؟ اے نوجوان، تیری جسم کے اندر خون ہوگا اور جہاد بند ہو جائے گا۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کے جس خطے پر خواہ کسی کافر کے خلاف ہو یا کسی نام نہاد مسلمان منافق کے خلاف ہو، ہم عنقریب اقدامی جہاد کا اعلان کریں گے۔ ہمارا دستہ چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، انشاءاللہ دشمن کے ساتھ ٹکرائیں گے، معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے لیے رب نے ناکامی رکھی نہیں ہے، ہمیں گولی لگی تب بھی کامیاب، ہمارے دشمن کے سر سے گزری تب بھی کامیاب، اس رستے میں ناکامی نہیں، الحمدللہ ناکامی سے۔ تو کیا آپ اس اقدامی جہاد میں ساتھ دیں گے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کے انشاءاللہ روزانہ ختم خواجگان کرائیں گے اور دعائیں کیا کریں گے، یا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا۔ اب تو مجاہدین کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، ہوتی ہیں دعائیں مجاہدین کے لیے؟ کیسے کہیں، وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کون دعائیں کرے؟ تمہاری کرکٹ ٹیم ہار جائے تب بھی اس کے استقبال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور افغان مجاہدین کا کوئی عیب تمہیں نظر آئے ان کے منہ پہ تھوکنا شروع کر دیتے، وہ تمہارے اپنے تھے، اگر ان میں کوئی عیب بھی تھا تو تم روتے، تم دکھتے، تم پریشان ہوتے۔ الحمدللہ وہ ہم سے بہت اونچے ہیں، 28 صوبوں کے اندر رب کی خلافت کو نافذ کرنے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ ارے غزنی میں جا کے دیکھو، ایک مولوی، دنیا نے مولوی کے لفظ کو مٹانا چاہا مگر مولوی بھی ایسے ملے کوئی جلال الدین حقانی کی شکل میں، کوئی ارسلان رحمانی کی شکل میں، کوئی یونس خالص کی شکل میں، اور کوئی قاری بابا جیسے عالم کی شکل میں۔ آج غزنی کے علاقے میں چلے جاؤ، کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا ہے قاری بابا قرآن اٹھا کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ہے اس کی مثال؟ ننگرہار کے علاقے میں کمانڈر عبد القدیر خان اسلامی قوانین جاری کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ افغان انڈیا سے جنگ کریں گے، ہے کوئی اس کی مثال؟ ارے میرا جلال الدین حقانی خوف میں جلسہ کرتا ہے اور جلسے کے شرکا ٹینکوں پہ آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جلسہ ہو رہا ہے اور حقانی کو سننے کے لیے ٹینکوں پہ لوگ آ رہے ہیں، ٹینکوں کے دہانوں پہ بیٹھ کے ان کے اوپر بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، اور حقانی یہ اعلان کر رہا ہے افغانستان 16 لاکھ شہدا کی قربانی کے بعد ہم نے لیا ہے، جس دھرتی پہ شہدا کا خون گرا وہاں قیامت کا نظام نہیں آ سکے گا۔ اور حقانی اعلان کر، رمضان ہو یا کوئی اور ملیشیا ہو، ہم نے اس کی زندگی کے دن گن لیے ہیں، ان قریب سنو گے کہ کابل پر کوئی مولوی بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے۔ تم نے مدرسوں میں بند کیا تھا، باہر سے کنڈی لگا دی تھی کہ کھول کے باہر نہ نکل جائے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اس اقدامی جہاد میں شریک ہونے کے لیے بغیر ٹریننگ کی شرکت کرو گے یا ٹریننگ کے ساتھ؟ تو کون کون ٹریننگ کرے گا؟ انشاءاللہ وہی ہاتھ اٹھائے جو جائے، جس نے نہ جانا ہو دھوکہ نہ دے رکھ۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا شہید ہو، دیکھیں کابر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ راضی ہو جائے۔ دوسری بات، اس اقدامی جہاد کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں یوں لگ رہا ہے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے بینات کے اندر لکھا کہ جب ایک عالم نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کسی نے آ کے یہ سنایا کہ ایک اسلامی ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلک بلک کے رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ گیا۔ ارے میرے دوستو، اگر اللہ کے نبی کو بتا دیا جائے کہ مساجد بھی اجڑ رہی ہے، آپ کی امت کی بیٹیوں کی عزتیں بھی تباہ کر دی گئی، آپ کے علماء جانشینوں کو زمینوں پر گھسیٹا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، سود کا نظام عام ہو چکا، ارے اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچ گئی کہ 1,22,00,000,000 میرے امتی زندہ ہے اور میری داڑھی تک کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میری شکل لوگوں کے نزدیک نفرت والی، مائیکل جیکسن کی شکل محبوب، دل پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی کا دل دکھانے والوں، اصلیاں اٹھاؤ اور نبوت کو وہ مقام دلاؤ جو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہم میں سے ہر آدمی قربانی دے، مالی قربانی دے، جانی قربانی دے۔ ارے بیویاں چھوڑو، خدا 70-70 حوریں دے گا، ان بچوں کو چھوڑو، خدا انہیں بھی تمہارا کمانڈر بنا کے اسلام کا دائی اور شہید بنائے گا، ان گھروں کو چھوڑو، اپنے اس خون سے باہر آؤ، پھر دیکھو رب کی نصرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ پاک کی مدد تمہاری منتظر ہے۔ اس کے لیے جو نوجوان یہ چاہتا ہو کہ وہ خالد بن ولید کے طریقے پر، وہ قتیبہ بن مسلم بحالی کے طریقے پہ، وہ طارق بن زیاد کے طریقے پہ، سارے کام کاج چھوڑ کر، سارے امور کو چھوڑ کے نعرہ مستانہ اللہ اکبر لگاتا ہوا میدان جہاد میں جائے گا، کشمیر میں لڑے گا، انڈیا میں لڑے گا، بوسنیا میں لڑے گا، فلسطین میں لڑے گا، وہ نوجوان کھڑے ہو کر کہے میں لڑوں گا، اتنا لڑوں گا یا میرا خون بہ جائے گا یا کفر تباہ ہوگا، جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر یوں کہے کہ اب ہمارا ایک ہی کام، انتقام، انتقام۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں دوستو، یہ بھی جہاد کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ اٹھا کر اتنی قوت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ اگر غربہ چوک کی ناک بھی آ جائے تو سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ اب اس دھرتی پر اگر چلے گا تو رب کا قانون چلے گا انشاءاللہ۔ ہم نے جو نعرے لگائے بیکار نہیں لگائے، صحابہ یہ نعرے میدان جہاد میں لگایا کرتے تھے، ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ ہم نے جو نظمیں پڑھی بیکار نہیں پڑھی، میرے نبی شعر نہیں پڑھتے تھے لیکن جب جہاد میں کھڑے ہوتے تھے اشعار پڑھنے پہ آ جایا کرتے تھے۔ 4,000 تیروں کی بوچھاڑ تھی، 4,000 تیروں کی بوچھاڑ میں میرے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ہم شعر بھی پڑھ رہے ہیں تو نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، نعرے لگا رہے ہیں نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، کھڑے ہوئے ہیں نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے. اب میں کہوں گا بابری مسجد مبارک ہو، تیری قربانی کام آ گئی. جو اس والہانہ انداز سے کھڑے ہو کر لبیک لبیک کہتے ہیں، اللہ شہادت کا تاج پہناتا ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی یہ تاج پہنائے گا، اللہ آپ کو بھی پہنائے گا، اور ہمارا خون دھرتی پر رائے گا نہیں جائے گا. آج ہماری سرپرستی مفتی اعظم مفتی رشید احمد کر رہے ہیں، دل مطمئن ہے، قلب کو سکون ہے. ان اکابر کا سر پہ ہاتھ ہو، ہم نوجوانوں کی یلغار ہو، کون ہمارے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کسی ماں نے وہ بچے نہیں جنے جو ہمارے مقابلے پہ آ سکیں گے، کسی نے ایسے بیٹے نہیں پیدا کیے جو اسلام کے مقابلے میں ٹھہر سکے. ہمیں مساجد میں بند کیا تھا، ہمیں مدارس میں بند کیا تھا، ہمیں تجارتوں میں بند کیا تھا، اب ہماری تجارت مال غنیمت کے ذریعے سے ہوگی، اب ہماری شادیاں دشمن کی لونڈیوں کے ساتھ ہوں گی. مذاق نہیں کر رہا، دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحابہ یہی فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر کے پاس خط آ گیا ابو عبیدہ بن جراح کا کہ روم فتح ہو چکا ہے، عورتیں ہیں، شادیاں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ارے کہاں اپنا مال ہے، شادیاں بھی کرو، لونڈیاں بھی بناؤ. ما ملکت ایمانکم، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں تمہاری ملکیت میں دے دیا، مگر جہاد جاری رکھنا، ان کو دیکھ کے جہاد مت چھوڑ دینا. وہی صحابہ تھے جب مال غنیمت کے ڈھیر لگتے تھے. ہماری معیشت امریکہ کے اموال سے ہوگی، ہماری معیشت جاپان کے اموال سے ہوگی، ہماری معیشت ہندوستان کے ان بتوں سے ہوگی جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں ہیروں کی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ، ہماری اولاد کے کام آئیں گے. اب بت قدوں میں آذانیں گونجے گی، لیکن ایک شرط پر، اپنے عہد کو مت بھول جانا. ان العہد کان مسئولا، اس عہد کا سوال کیا جائے گا. لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے بھول جائے وہ پھر اس کا وعدہ اس کے ایمان کو خراب کر دے گا. ایک وعدہ ہم نے کیا، ایک وعدہ صحابہ نے کیا. صحابہ نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ارے مرتے دم تک محمد کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی ہے. اللہ کہتا ہے تم نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یبایعون اللہ، تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان بیعت کرنے والوں سے. پھر صحابہ تھے اور میدان جہاد تھا، صحابہ تھے اموال غنیمت تھے، صحابہ تھے دشمن کی کھوپڑیاں تھی، صحابہ تھے دشمن کے سر تھے. ایک ایک صحابی ہزاروں کافروں کو قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن اس عہد کو نہیں بھولے جو نبی کے ساتھ کیا. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو اب وہ جہاد کریں گے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک کافر مارو اور جنت الاٹ کروا لو، ایک کافر مارو اور جنت، میدان جہاد میں جا کے ایک کافر مارو جنت الاٹ ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت. حضرات بیٹھے ہوئے تو کرنے نہیں کریں گے جنت الاٹ انشاءاللہ. اللہ کے نبی کو وہ اسلحہ بہت پسند تھا جس اسلحے کو دشمن پہ چلاتے چلاتے اسلحہ ٹیڑھا ہو جائے. ایک کافر زرہ پہن کے نکلا، پوری زرہ، منہ لپیٹا ہوا، سب لپیٹا ہوا، اپنے شیروں کو دیکھا کہ کون اس چڑیا کا شکار کرے گا. حضرت زبیر بڑھے، نیزہ تاک کی آنکھ میں مارا، پیچھے سے نکال دیا، گرا، گردن پہ پاؤں رکھ کے نیزہ کھینچا، نیزہ ٹیڑھا ہو گیا، نبی کی محبت نیزے پہ آ گئی، کہا زبیر یہ نیزہ ہمیں دے دو. جس نیزے نے ایک اسلام کے دشمن کے سر سے اسلام دشمنی کا خمیر نکال پھینکا ہو، اور بھیجا بھی نکال پھینکا ہو، وہ نیزہ نبی کو محبوب تھا. یا اللہ ہم اتنی کلاشن توف چلائیں، اتنی کلاشن توف چلائیں کہ اس کی نال ٹیڑی ہو جائے، پھر دوسری ہاتھوں میں لے لے، تاکہ ہم زبیر کا نیزہ پسند تھا، ہماری کلاشن توف بھی نبی کی محبوب بن جائے. چلاؤ گے نہیں چلاؤ گے؟ خیال کرنا کلاشن توف، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تو اب یہ جہاد کرو گے جنت والا یا بچے پالنے والا جہاد کرو گے؟ اب خدا کے لیے اس محاذ کو کچھ دن کے لیے بند کر دو، جاری رکھو، لیکن اس جہاد کو بھی ساتھ شروع کر لو. ٹھیک ہے نا دوستو؟ انشاءاللہ. ساتھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات کے بارے میں ہمیں تشویش ہے. آپ تشویش نہ رکھیں افغانستان کے حالات کے بارے میں، البتہ دعا میں یہ معمول بنائیں کہ افغان مجاہدین اس وقت سخت آزمائش کے اندر ہیں، اللہ پاک انہیں اس آزمائش میں بھی اسی طرح کامیاب فرمائے جس طرح انہیں روس کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب فرمایا تھا. روس نے اپنی فوجوں پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا تھا جتنا اس وقت امریکہ اور ایران کابل میں مجاہدین کو لڑانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ایک ایک کمانڈر کے پاس چلے جاؤ, ہم اپنے گروپ کے آدمیوں کے پاس نہیں گئے, تمام کے پاس گئے, واللہ رو رہے ہیں بیٹھے کہ کب یہ آگ ٹھنڈی ہوگی, ہم کشمیر جائیں گے. حقانی صاحب رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, کسی نے ان کو خواب بھی سنایا, بہت عجیب و غریب بشارت ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص کشمیر فتح کرے گا انشاءاللہ, اور ہمارے دستے اس کے پیچھے ہوں گے. جلال الدین حقانی, اللہ اکبر, راتوں کو جاگنے والا, دن کو دشمن پہ اٹیک کرنے والا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دن کو چھ چھ جگہ تقریریں کی کراتی میں ساری رات تہجد پڑھنے میں گزاری. یہ شخص انشاءاللہ کشمیر پہ حملہ کرے گا انشاءاللہ, لیکن پوری دنیا کی کوشش. ہم سیاف کے کمانڈروں کے پاس گئے, حکمت یار کے کمانڈروں کے پاس گئے, احمد شاہ مسعود, سب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ خلاصی دیتا کہ جائیں جہاد کر. سب افغان مجاہدین یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم نے افغانستان میں حکومت بننے کے بعد جہاد چھوڑ دیا, ہمارے جہاد کو قبول نہ کرنا, کہ یہ وطن کی خاطر تھا, اور اگر ہم باہر نکل کے لڑے پھر تو ہمارے جہاد کو قبول کر لینا. احمد شاہ مسعود دعا کرتا ہے کہ یا اللہ افغانستان میں شہید نہ کرنا, ایک جوان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دفاع جائے, مناسب نہیں کہ وہ دفاع کرتا کرتا مر جائے. یا اللہ مجھے اقدام کی شہادت نصیب فرما, کہیں دشمن پہ چڑھائی کروں اور گولی کھا کے شہید ہو جاؤں. یہ سارے کے سارے سورج ہیں ہمارے لیے, چاند ہیں ہمارے لیے, اخبارات کے پروپیگنڈے میں آ کے کسی کو کسی کی وجہ سے گالیاں مت دیجیے. ان لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں, یہ اس وقت ایک آزمائش کا شکار ہیں جو دنیا کے ممالک ڈالتے ہیں. کیا آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت بن جائے؟ امریکہ چاہتا ہے, اور اگر ہم بھی نہ چاہیں تو کیا رہ جائے گا؟ بغلیں بجائیں خوش ہو جائیں, ہم کہتے تھے نا لڑیں گے, دیکھو لڑ رہے ہیں, ہم کہتے تھے نا لڑیں گے, دیکھو لڑ رہے ہیں. لڑائی تو مسلمانوں میں ہوتی رہتی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اپنے دشمن کو تو شکست دے کے بیٹھے ہیں. ہم تو دشمن کی گود میں پڑ رہے ہیں, دشمن کا سود کھا رہے ہیں, پیدا ہوتے ہیں دشمن کے مقروض ہو کے پیدا ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر پیدا ہونے والا بچہ امریکہ کا مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے. افغانوں میں یہ بات تو نہیں ہے, غیرت تو انہوں نے حاصل کر لی ہے. تو اس کے لیے دعا کریں گے نا انشاءاللہ کہ اللہ پاک افغانستان میں امن کے حالات لائے. لیکن دوستو آخری بات, ہمیں ان ساتھیوں کی ضرورت ہے جو بالکل دیوانے ہوں اور دیوانہ وار کنڈیاں کھٹ کھٹا کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں. ہمیں ان ساتھیوں کی ضرورت ہے جو جہاد کی اتنی دعوت دیں کہ لوگ کہیں پاگل ہیں, جو جہاد کی ایسی مؤثر دعوت دیں لوگ کہیں شاعری دکھا کے چلا گیا, جہاد پر ایسا لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو ساحر ہے. اس طرح سے جہاد کی دعوت دو, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, بسوں کے اندر, گاڑیوں کے اندر, جہاں بیٹھو جہاد, جہاں اٹھو جہاد, ہر طرف جہاد کی آوازوں کو بلند کر دو. صبح اٹھ کے دوڑنا شروع کرو, ایک چھوٹی سی تھیلی بنا لو, روزانہ یا مہینے میں ایک روپیہ ڈالا کرو کہ یا اللہ یہ جہاد میں تیرے دشمنوں کے خلاف خرچ کریں گے. بوٹ تیار کر کے رکھو, گھوڑا پالنے کا اگر ثواب مل سکتا ہے, بوٹ باندھنے کا ثواب نہیں مل سکتا. جو رب گھوڑے کے لید اور پیشاب پہ اجر دیتا ہے, ہم اگر بوٹ خرید کے رکھیں گے یا اللہ اس سے جہاد کروں گا, اس پہ معلوم نہیں کتنا اجر رب کائنات دیں گے. دوستو جہاد کے داعی بن جاؤ, سچے جہاد کی دعوت دو, اس جہاد کی دعوت دو جس جہاد سے اسلام کو عظمت ملے گی, خلافت کا قیام ہوگا انشاءاللہ. جس طرح سورج کے چڑھنے کا یقین ہے, اس طرح مجھے یقین ہے خلافت راشدہ کا دور آنے والا ہے. رب نے 16 لاکھ شہداء ایسے نہیں منگا لیے ہم سے, رب نے اتنی بڑی کھیپ شہداء کی ایسے نہیں منگا لیے, اتنے بڑے مجمع کو کسی خطیب کو سننے نہیں آئے, کوئی سیاسی نعرہ لینے نہیں آئے, کسی کو ووٹ دینے نہیں آئے. یہ سب دیوانے جہاد کی بات کرنے کے لیے, سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس لیے کہ رب خلافت قائم کرنا چاہتا ہے. رب نے ہمیں ٹینک سکھائے اس لیے کہ خلافت قائم کرنا چاہتا ہے. ہم مولوی تھے, لوگ ہمیں کہتے تھے تمہیں دکانوں پہ سودا خریدنا نہیں آتا, اب ہمیں دشمن کی مارکیٹوں کو جلانا بھی آتا ہے الحمدللہ. تم سودا خریدنے کی بات کرتے ہو, یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ خلافت کو قائم کر دے. اس لیے داعی بن جاؤ, صبح دعوت, شام دعوت, رات دعوت. دعوت دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیوانہ وار دو گے یا ہلکی دعوت دو گے؟ ہاں دعوت دینے جانا اور کہنا کہ اس گھر میں بھی جہاد ہو رہا ہے, وہ بھی کرتے رہنا, یہ تو نہیں کہو گے انشاءاللہ. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.